बात प्रसिद्ध है कि परमात्मा स्वतः सब में परिपूर्ण है, ये बात सब जानते हैं। हाँ, बचपन की बात याद है कि भगवान सब जगह है। कैसे है तो बताया कि जैसे सुई है उसकी नोक जगह इतनी जगह की खाली नहीं है, सब जगह परमात्मा है। तो इस बात को सभी जानते हैं, सब जगह परिपूर्ण है समान रूपम। और भगवान कहते हैं समो हम सर्व होते हमें प्रिय है, सबके समान हो, समान व्यापक हो, समान ही दयालु हो, समान ही सबका भरण पोषण करता हूँ। कोई मेरे मन में राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई बैरी नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान समझ है, अगर इस बात को हम मांग लें तो सब जगह है। तो सब भगवान के देखते हुए हम पाप कोई नहीं कर सकते, ऐसा काम कोई कर नहीं सकते। तो भगवान सब जगह है, सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वते कान है, सर्वतोपी शिरोगम, भगवान सब जगह आंख है, भगवान जगह सब जगह सिर है, सब जगह भगवान अमुख है, सब जगह कान है। तो हम कान में ही बोलते हैं, मन में विचार करते हैं, तो वहां भी भगवान ही आंख है, वहां कान है, कान में बोलते हैं। आपके सामने काम करते भगवान के स्पर्श में ही मधुम रहते हैं, शब्द भी भगवान के सामने बोलते हैं, गंध भी और रस भी, शब्द स्पर्श रूप रस का अनुभव करते हैं। तो उस शब्द में स्पर्श में शब्द के बहुत सुरूप रूप भगवान है। भगवान के बिना कोई भी चेष्टा हमारी नहीं होती। तो हमारा देखने को भी देखते हैं, सुनने को भी देखते हैं, हमारे जानने को भी जानते हैं, हमारे चिंतन को भी जानते हैं, हमारे मन में बात जानते हैं, सब जानते हैं भगवान। अगर ये बात याद रखें तो हमारा आसन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, एकदम निर्मल हो जाए। तुम भगवान के सामने हम रहते हैं, भगवान से जोर से पुकारे क्या भगवान बैठे या सुनते नहीं है, सब जगह सुनते हैं। पन्ना हो गर्भर बुखार है, युकाशा जब बहरा है, कीड़े के पगंगू पर बाजे सो भी साब सुनता है, कीड़ी कीड़ी के पग में बीजने पर वो नर पहरे हुए है, तो वो सब सुनता है। आओ किसे सुनते भी, कीड़ी के पग में नेवर बाजे वो भी साब सुनता है, किसी के पैरों की आज सुनते हो नहीं सुनते। और कीड़ी काम में कान में चली जाए तो सर्वर सर्वर सर्वर सर्व सुनते। तो भगवान के सब जगह कान है, तो सब कान में ही बात करते, सब बोलते थे कान में ही बोलते, ये आपके सामने काम करते हैं सभी। भगवान ने रसा के सामने ही सब रस आते, सवाल नाक के सामने सुगंध आते हैं, तो कान के सामने शब्द आते हैं, शब्द स्वरूप रूप रस गरी सब जगह है, तो सब जगह भगवान सुनते हैं। हमारी प्रत्येक बात वो सुनते हैं, मन के भावों को भी देखते हैं भगवान, भगवान से सीखने सुनते हैं। भगवान का मन सब जगह है, भगवान की इंद्रिया सब जगह है, सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रियम असंतुम सर्व सेवा निर्गुण गुण भवत सर निर्गुण निर्गुण भवता है वो ही है। संपूर्ण इंद्रियों के सही थे इंद्रियों रही थे भगवान ऐसे अलोक कर रहे हैं। तो सब भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने जो कुछ आसन करे वो सब भगवान देखते हैं, भगवान से छिपा हुआ कुछ नहीं है, सब में भगवान परिपूर्ण है। भगवान में ऐसी बात है कि जैसे शाही होती है, उस शाही में कौन सी भाषा नहीं है बताओ, अंग्रेजी लिख लो, अरबी लिख लो, मराठी लिख लो, गुजराती लिख लो, शाही सुन लो, रंग में कौन सी मूर्ति कहाँ नहीं है, सोने में कहाँ कौन सा गहना नहीं है, सुना देखो वासी बना देगा। ऐसे भगवान में सब चीजें सब समय में हर समय में मौजूद रहती है। तो भगवान कण कण की बात जानते हैं, सब की सब, सब उनके सामने होती है सभी। भगवान हमारी सबसे ऐसा संकुल स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्ति निद्रा मूर्छा समाधि सब भगवान के सामने। तुलसी सीता नाथ से मटकर कपट स्नेह, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने का पर्दा भरतार से जिंदगी की शब्दी है। शब्द है जगह उसे पर्दा क्या रखे, भगवान ने शब्द कहा है। इस वास्ते हरदम ये याद रखो, भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान स्पर्श कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान सूंघ रहे हैं, सब जगह गंध भगवान ले रहे हैं, सब जगह संपूर्ण इंद्रिया भगवान है। हमारी कोई भी बात भगवान से छिपी हुई नहीं है। कोई भी बात भगवान से सीखी नहीं है, सब बात जानते हुए भी भगवान आप देते अपने तरफ से चार सौ जानते ही नहीं हो ऐसे ऐसे ही भगवान ही सब जानते, सब छोटी बड़ी क्रिया मात्र पूर्णा मात्र सब को ठीक है जानते। अगर ये बात हम ठीक समझ लें कि भगवान सब जानते हैं, तो भगवान के सामने ही हमारी क्रिया होती है। शौच स्नान चट्टी पेशाब करना सब सबको भगवान ठीक से देखते हैं, सब देखते तो फिर हमारे से पाप क्रिया नहीं होगी, तो मेरी भगवान देखते हैं। मनुष्यों को देखते हरे काम नीचा नहीं करते, लोग देख लेंगे, लोग देख लेंगे, लोग देख लेंगे, लोग क्या देंगे, भगवान सब जानते हैं। इस वास्ते भरजी महाराज ने कहा कि जाने राम कुटिल कर मोई, राम जी भी मेरे को कुटिल समझते, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, नो भी कह गए गुरु का ही गुरु विमुख है, भगवान से विमुख है, इसीलिए सब राज्य की सम्मति हुई, भगवान को वनवास हुआ। ऐसा जान ले राम जी देख ले तो ही कहे राम शरण लती मोरे, मेरा प्रेम तो भगवान के शरण में ही हो। भगवान सब जान दे, अनुदिन बधाई अनुग्रह तोरे, तो भी भगवान के शरण में ही प्रेम बढ़े। सजनों ये बात है, अपने ठीक तरह जानते हैं तो भगवान के शरण प्रेम। हमारी सब बातें जानते हैं, पर जानते हुए भी इतने क्षमाशील है भगवान, उस जोड़ी का कोई व्यवसाय नहीं है, उसे जोड़ी का भी कोई नहीं, उसे समान भी कोई नहीं है, तो उससे अधिक कैसे होगा। ऐसे सर्वसमर्थ हमारे हमारे हम उन परमात्मा के है, हम कुबूत है तो भी भगवान ने कुपुत्र जाए तो कुछ नी कुमाता न भवती, भूत कपूत होता है माइत कुमाइत नहीं होती। भगवान ने हमारे भगवान जैसे बालक सबके सब अपनी माँ को माँ कहते, मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है, ऐसे सबू कैसे भगवान मेरी माँ है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें सबसे दर्दन माँ का बड़ा है, इस वास्ते तुम्हें वो माता से माता राम हो मत पिता राम चंद्र, माँ मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है माँ है। माँ का हृदय कोमल होता है, कोमल गोदी में चट्टी भेज देता है, गोभी मशा कर देता है, माँ गुस्सा नहीं करती। ईश करे तो हमारा पालन ही नहीं होगा, हमारा पालन किया है माँ ने कृपा से किया है। ऐसे भगवान सदा की माँ, ये तो एक जन्म की माँ होती है, वो माँ सदा की माँ है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, समझ भी आप हो, कुटुंब भी आप हो, मित्र भी आप हो, सब आप ही हो। और जब ये क्या भाई वासुदेव सर्व, तो फिर चोर भी आप ही हो, डाकू भी आप ही हो, बैल भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, फिर तो सब भगवान भगवान से बारे हमको भी बन गए सजनो। कैसी बढ़िया बात है, भगवान हमारे सब कुछ है, माँ बाप और भाई बंधु कुटुंबी संबंधी स्नेही मित्र और शत्रु सब भगवान भगवान हमारे भगवान है। भगवान मौज हो जाए मौज हरदम मौज मौज है। इस बात से सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद भगवान ने मस्त रखा है। हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है, क्या रूप धारण किए, तरह तरह के कहीं वृक्ष बनाए, कहीं मकान बनाए, कहीं मनुष्य बनाए, कहीं पशु बनाए, कहीं पक्षी बनाए, कहीं जलचर बनाए, कहीं थलचर बनाए, कहीं नवचर बनाए, कहीं जराज बनाए, श्वेत बनाए, कहीं अंगज बनाए, कैसे बने उद्भिज बनाए। कितने रूप बनाए बने धरे ये अवतार चौरासी अलग अलग अलग अलग अलग धरे अवतार चौरासी अलग चौरासी लाख अवतार मतलब बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण समान रीति से सब जी भगवान सब जी भगवान सब जी भगवान सब जी। संत लोग भगवान के रूप में मस्त हो रहे थे, कैसे इंतजार किए, कहीं पत्थर बने बैठे चुपचाप वर्षों तक, पहाड़ बने बैठे, कहीं वृक्ष बने बैठे, कहीं नदी बन बैठे, कहीं सरोवर बन बैठे, कहीं समुद्र बन बैठे। अनेक रूप रूप आये विष्णु में, प्रभु विष्णु में अनेक रूप रूप आये विष्णु में, अनेक रूप दान किए हुए अनेक जगह। ऐसे भगवान को भी हरदम देखा, रात दिन भगवान को देखा हरदम है, तो भगवान ही भगवान देखे, भगवान ही भगवान, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु, क्या रूप दान किया है, कैसे कैसे रूप किए हैं। भगत मस्त हो जाता है भगवान को देख देख करके। इस वास्ते जो देखने में सुनने में समझने में चिंतन करने आता है वो भगवान है। भगवान ऐसे विलक्षण है, वे हमें प्यास लगे तो जल मिल जाए, भूख लगे तो अन्न बन जाए, हमारा जान लगे तो कपड़ा बन जाए, गर्मी लगे तो छाया बन जाए, शादी लगे तो धाग बन जाए। भक्त लोग तो भगवान को देख देख के नाच उठते हैं, बाप रे बाप रे बाप, क्या क्या रूप धारण किया है, कैसे कैसे शरीर में क्या क्या लीला करते है, मस्त हो जा भगवान भगवान याद करे हरदम मस्त आनंद मौज। बहिरंतर से बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, पूर्व भी भगवान, पश्चिम भी भगवान, दक्षिण भी भगवान, उत्तर भी भगवान, भाई भी भगवान, नैत भी भगवान, ज्ञानी कौन भी भगवान, ईशान भी भगवान, ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, भगवान भगवान को देख देख कर मस्त हो जाए भक्त, हरदम मस्त रहे, हरदम मस्त आठों पर आराम, सदा दिवाली संत के आठों पर आराम, हरदम ही चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और दूजा, चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और भक्त हरदम मस्त रहता है, हरदम भगवान को देखता है सब जगह। प्रभु प्रभु मस्त हो जाओ, मस्त हरदम सब जगह भगवान, ऊपर नीचे भगवान, नीचे ऊपर भगवान, चारों तरफ बहिरंत से भूताना मसल उच्चार सूक्ष्मता देखिए दूर शांति के स्तर दूर से दूर नजीक नजीक सब जगह सब रूपों में हरे हरदम मस्त है, हरदम मौन है। कैसी चौद इस राम मेरे और इस आशीर् विश्व में भरा एक तू ही तू सब रूपों में भगवान ही भगवान है भगवान हित सज्जनो हरदम भगवान को देखो हरदम भगवान को देखो हरदम हरदम हरदम अच्छा रमनदास गीता में देखा ये थे वे सात्विक भावा राजसा तमसा से सात्विक राजस तमस मत हे मेरे से ही पैदा होती है भगवान से ही पैदा होती सब पर मैं उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं भगवान त्रिगुणातीत है मेरे में भी नहीं सकते नहीं ना जीना कम सी सकती मैं भी उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं मेरे से ही पैदा होते सब में एक तू ही तू है सजनो बहुत बढ़िया चीज है ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूर बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत जन्म का अंत हो गया पर सब जन्म जन्म खत्म हो गए वासुदेव सर्वम सब जगह सब समय भगवान को ही देखता है ये बढ़िया बात है उत्तम बात है श्रेष्ठ बात है वासुदेव सर्व मकान मनुष्य पशु पक्षी ऐसे देख रहते हैं कैसे विचित्र भगवान है कैसे रूप धारण किए हैं किस रीति से प्रकट हो रहे हैं मस्त हो गया हरदम देवता देवता सुनता देवता मस्त हो गया है आप ही आप ही आप माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र सर्वस्व राम चंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने माता राम पिता राम भगवान है हमारी माँ है भगवान ही बाप है भगवान ही भाई है भाई तुम ये सर्वस्व मेरे भगवान है आनंद में रहो सज्जनों सब आनंद में हरदम भगवान को देखो सब भगवान बने हुए भगवान यानी रूप से आते सामने सब लीला करते कभी सतयुग देवी त्रिविता की द्वापर भी कभी कभी कलयुग की लीला अभी जो गड़बड़ी दी है कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे युग युग लीला भगवान ही करे अजब खिलाड़ी अजब हरदम मस्त रहो, हरदम भगवान देगा, भगवान का ही काम करे, भगवान नहीं देते। नारायण नारायण नारायण नारायण।